Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 8 Mayıs Salı. Yıl 2018, ay 5, gün 128, Hızır 3. 1439, Hicri Şaban 22, 1434, Rumi Nisan 25. Yunus Emre Anma Günü ve Haftası. Günün tarihi. 3 yıl önce bugün 8 Mayıs 2015'te oyuncu, yönetmen ve yazar Zeki Alasya vefat etmişti. 1943 İstanbul doğumlu olan sanatçı Metin Akpınar ve Ahmet Gülhan ile birlikte Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nu kurmuştu. 115 yıl önce bugün, yani 8 Mayıs 1903'te Fransız ressam Paul Gauguin hayatının son yıllarını geçirdiği Okyanusya adalarında 55 yaşında ölmüştü. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Bize destek veriyor. Evet ve günaydın dedikten sonra da çaldığımız parça enstrümantal bir parçaydı. The Allman Brothers Band'den Little Martha, Küçük Martha adındaki parçayı çaldık. İsminden dolayı çaldık aslında. Sadece küçük bir hatırlatma olsun diye Galeano'dan okuyalım gerisini. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Ahlaksız. Kaptan José Bonifacio de Toledo, 19. yüzyılın başlarında Montevideo'da Marta adında 18 yaşındaki bir zenci genç kız için 300 peso ödedi. Genç kız, hiçbir ahlaksızlığı ve kusuru olmayan, en düzgün davranışlı köle diye satılmıştı ama daha birkaç gün geçmişti ki alıcı parasının iade edilmesi talebinde bulundu. Marta'nın bir kusuru vardı çünkü. Kusurların en kötüsü. Ne zaman fırsatını bulsa arkasında hiçbir iz bırakmadan kaçıp gidiyordu. Birçok kaçışın ardından yeni sahibi onu zincire vurdu. Ayaklarından ve ellerinden demir prangalara vurulan ahlaksız bundan hiç şikayet etmiyor, sessizce cezayı kabulleniyordu. Ama birçok gün sonra sırra kademi bastı. Hücrede ondan geriye 4 demir halka ve sapasağlam uzun bir zincir kaldı. Bir daha ondan hiç haber alınamadı. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, tarihte bugüne bakacağız. Biraz önce Saat Marif takviminden de söyledik. Ölümünün 696. yılında Yunus Emre. Naci Kasım yazmış Saat Marif takviminde. Yunus bizim ilk Bektaşi şairimizdir. Hacı Bektaş'ın halifelerinden Tapduk Emre'ye manevi sahada hizmet ederek yetişmiştir. Geçmiş asırlar içinde Yunus'un tarzı halk şairleri tarafından örnek alınmıştır. Herkesçe benimsenmiş ve eserleri de taklit edilmiştir diyor. Bugün dahi ilahileri dillerde gezen bu temiz ruhlu şairin hatırası nesiller boyunca unutulmayacaktır demiş Naci Kasım. Ve şeyde hatırlatıyorlar, tam ve tekmil Yunus Emre Divanı da İstanbul Marif Kitaphanesi ve Matbaası tarafından çıkarılmıştır diyor. Evet, ufak bir ekleme de ben yapayım. Bugün aynı zamanda günün tarihinde 115 yıl önce bugün 8 Mayıs 1903'te büyük Fransız ressamı Paul Gauguin'in hayatının son yıllarını geçirdiği Okyanusya Adaları'nda öldüğünden bahsediliyordu. Adanın ismini de söyleyelim direkt. Fransız Polinezya'sındaki Atuana Adası. Evet, mezarı da orada. Tahiti. Son tablosu da şey başlığını taşıyor biliyorsun. Biz kimiz? Nereden geliyoruz, nereye gidiyoruz? Şahane bir tablo. Kivaoa adasının hemen kenarındaymış. Paul Gauguin, ona da bir günaydın diyelim. Bugün aynı zamanda bir de Dünya Okyanus Günü olarak belirtelim. Bunu da Ajanda 2018'den, Metis Ajandası'ndan, Filyutu Bir Yılan başlıklı yalanlar üzerine kurulmuş bir bu senenin teması yalan olan bir günlükten. Hatta bugünün Romain Gary'den, Fransız yazar Romain Gary'den de bir söz. Nefret ettiğim bir şey varsa o da yalandır diyor. Çünkü aşırı derecede dürüst olur yalanlar diyor. Romain Gary. Bertrand Russell'dan da harika bir mutlu olma sanatından harika bir yalan şeyi var ama onu daha sonra belki okuruz. Bu haftaya geliyor günlükte. Yalanlarla dolu bir dünyadan harekete geçiyoruz. 1900 tarihte bugüne de bakınca 1902'de bugün Martinique'de Montpellier ya da Pelé indifa etmiş yanardağ ve Saint-Pierre adasını 30 bin kişiyi yok ederek tarumar etmiş. Evet. Bir avuç sakini kurtulabilmiş ancak 30 bin kişiden çok az. Birkaç kişi kurtulabilmiş. Büyük bir facia, felaket olmuş. Bu doğal facia diyoruz buna. Benzer bir durumda bu aralar Hawaii'de yaşanıyor ama ölü sayısı yok. Lav püskürmesiyle başlayan Kilauea volkanının yüzünden adada acil durum ilan edilmiş ve verilen zorunlu tahliye kararından sonra evlerini boşaltmak zorunda kalan, evlerini terk etmek zorunda kalanların sayısı 1700'e ulaşmış durumdaymış. Küçük bir ada herhalde ki küçük bir yeri Hawaii. Evet. Hawaii adalar takım adaları zaten. 1945'te bugünse Prag ayaklanmasının sonu, İkinci Dünya Savaşı'nda ve bugün artık Çek Cumhuriyeti'nde, eski adıyla Çekoslovakya'da, bugünkü adıyla Çekya'da ulusal bayram olarak kullanılıyor. Çünkü kutlanıyor daha doğrusu. Çünkü İkinci Dünya Savaşı'nda kurtulmuşlardı işte Nazi işgalinden. 1946'da da Estonya'da iki okullu kız Ayli Yogi ve Agida Pavel Sovyet heykelini, Tallinn bronz askerinin önünde duran Sovyet anıtını da patlatarak yok etmişler. Ahşaptan zaten. İlginç bir şey. İki liseli kız. Sonra ikisi de birden kulaklara sürülüyor. Uzun yıllar orada kalıyorlar. Ardından yaşlandıkları zaman geri dönmek kalıyorlar. Ali ile Agenda ülkelerinde demir kartal madalyasına demir madalya nişanına verilen iki kadın olarak nitelendiriliyor. Tek iki kadın. Evet, tek kadınlar. Estonyalı liseli kadınlar. Kızlar biraz ağır ödemişler bedelini ama Stalin döneminde öyle, hele 1946'da bu işleri yapmak öyle kolay değil. Değil. Zor kahraman ilan ediliyor tabii ülkesinde. 1978'de de ilk Everest tepesine, zirvesine ilk çıkış başlamış. Yani ekstra oksijen almadan yapılan, oksijen takviyesi alınmadan yapılmış. Reinhold Messner ve Peter Habeler tarafından yapılmış. Evet, şimdi haberlere bakalım. En son 4 ton çöp çıktığından bahsediliyordu Everest'te bu arada. Zirvede. Evet, bütün dünyanın da zaten tam bir çöplüğe dönüştüğünü ortaya koyan çok sayıda bilgi, belge ve karikatür var aslında. Bizim geçen sene, geçen dönemdeki yayın akış broşürümüzün kapağını da Çöp Dünya. Evet. OHA'nın süslemekteydi zaten. Her tarafı. Masanızın üzerine koyduğunuz bir çürümüş, çöpe dönüşmüş dünya. Okyanuslardan dağların tepelerine kadar her yerde çöp var. Ve plastik. Ve plastik özellikle, evet. Evet, şimdi şeylere bakalım, günün haberlerine bakalım. Çok savaşa ilişkin ciddi gelişmeler var. Trump, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı bir açıklamada Beyaz Ev'de bugün düzenleyeceği basın toplantısında İran'la varılan nükleer anlaşmadan Amerika Birleşik Devletleri'nin çekilip çekilmeyeceğine ilişkin nihai kararını açıklayacağını duyuruyor. Yani çok net şöyle demiş: Beyaz Saray'da yarın saat 14'te, yani bugün Türkiye saatiyle 21 oluyor, bu akşama kadar bekleyeceğiz, İran nükleer anlaşmasıyla ilgili kararımı açıklayacağım. Nokta. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Twitter'dan mı yapmış bu açıklamayı? Evet. Bütün savaş ve barış kararları Twitter'dan yapılıyor. Bir tweetle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı sıklıkla anlaşmayı iptal edeceği tehdidinde bulunuyordu. İngiltere, Fransa ve Almanya ise anlaşmanın devamı için son haftalarda yoğun kulis çalışmaları yürütüyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nin bütün kararına rağmen devam edeceklerini de açıkladılar Macron'la Merkel. Hatta Boris Johnson da dün, biz bir düzeltme de yapalım, Dışişleri Bakanı yola çıkmıştı. Onun da değiştirmek istediğini söylüyorlar. Biraz gaza da getirmek istiyor gibi duruyor sanki Trump. Bilmiyorum, evet. Nobel Barış Ödülü'ne aday olabilir eğer Kore ve İran'daki nükleer anlaşmanın çözümünü getirirse diye bir açıklama yapmış. Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Obama oldu da Trump ne olmasın diye de sormuşlar. Evet, olabilir. Hiçbir şeye şaşırmıyoruz artık. Reuters haber ajansına demeç veren bir Avrupalı diplomat adı açıklanmamış. Gelecek birkaç gün içinde büyük bir değişiklik olmazsa Trump'ın İran'a yaptırımlardan vazgeçeceğini sanmıyorum demiş. Ve Trump'ın antlaşmayı sürdürmesinin çok az bir ihtimal olduğunu ifade etmiş. Yani gidiyor antlaşma. Son olarak İngiltere Dışişleri Bakanı, işte biraz önce sözünü ettiğimiz Boris Johnson, anlaşmayı terk etmek hata olur sözleriyle Trump'a çağrıda bulunmuştu. İran'sa Amerika Birleşik Devletleri'ne ruhani aracılığıyla başkan, anlaşmadan çekilirsen tarihi bir pişmanlık, nedamet durumu doğar demişti. Trump'ın kendisi ise anlaşmayı delilik olarak niteleniyor. Bu da harika yani. Olsa bilmiyoruz. Tarihi pişmanlık yaşar demişti. İran'ın Trump'ın vereceği her karara karşı bir planı olduğunu ve karşılık vereceğini de belirtmişti. Tarihi bir pişmanlık yaşar demişti Hasan Ruhani. Evet. Bu arada Reagan yönetiminde, yani geçmişte, İran'a gizli ve yasa dışı silah satışı yapıp elde edilen parayı da Nikaragua'daki komünist sandinistlere karşı savaşan kontur gerillalara aktarılmasına öncülük eden eski Amerika Birleşik Devletleri Deniz Piyadesi Yarbayı Oliver North da şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin en güçlü silah lobisi olan Ulusal Silah Birliği'nin başına geçirilmiş. Seçilmiş. Ben ona Ulusal Top Tüfek Derneği diyorum. Evet. NRA, evet. Yani kendisinin aslında silah taşımasına izin verilmesi bile imkansız olan birisi aslında. Sizin nesil pek bilmez ama biz çok iyi biliriz. Yani evet. Oliver North'un nasıl bir haydut olduğunu hemen hemen bizim nesilde bu haberleri biraz olsun takip eden, dünya haberlerini herkes bilir. Yani şeyle, yolsuzluk ve utançla ve haydutlukla eş değerde olan ismi olan birisidir. Onu seçmişler, başına getirmişler. Söylenecek söz bulamıyoruz demiş mesela Washington Post'ta. Şeye karşı, silah şiddetine karşı kadınlar hareketinin bir tweet'i var. Caroline O diye birisi de oradan Oliver North'un zaten bir silah taşıması bile imkansızdır aslında. Yani nasıl taşıyor anlamadım demiş. Çok ağır bir durumla karşı karşıyayız. Ama o kadar ilginç şeyler oluyor ki zaten artık insanın şaşkınlıktan küçük dizide kalmadı, yutacak. Böyle gidiyoruz. Mesela yani Observer gazetesinin, yani Guardian'ın pazar günleri çıkan gazetesinin adı Observer oluyor. Orada açıklamıştı zaten Trump'ın yardımcıları bir İsrailli özel istihbarat teşkilatını, daha doğrusu şirketini tutmuşlardı ve kirli operasyonlar gerçekleştirsin diye Obama yönetiminin şeylerine, görevlilerine, yani İran nükleer anlaşmasını yapanın ailesini filan araştırıyorlar. Para aldı bunlar, bilmem ne seks şeyleri var, onun için yaptı. İran'dan para aldı demek için özel şey tutmuşlar. Ve New Yorker, hem Observer'da hem de New Yorker'da, ünlü dergisinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Black Cube diye bir kara küp adlı. Kara kutu. Kara kup, ya, küp. Kara küp. 40 küp. 40. Evet, ya aynı firmanın, sonra New Yorker'a göre de bir araştırma yapılmış. Harvey Weinstein var ya. Evet. Yani 100'e yakın kadına taciz, tecavüz vesaire, ve ondan sonra da açıklamasınlar diye tehdit ve şeylerini açıklarım senin diye kim şantaj yapmış? Yapan o tutmuş bu şirketi. Öyle mi? Evet. Kadınlar aleyhinde konuşmasın diye. Onları tehdit etmek için. Nasıl? Eski Mossad ve diğer İsrail istihbarat teşkilatı üyelerinden oluşuyormuş. Nasıl? İlginç. Bayağı hoş. Parasını veriyorsunuz bu şekilde kendiniz hakkında ve kendi devamını getirmek istediğiniz konu hakkında istediğiniz istihbaratı ve karşı propagandayı yaptırabiliyorsunuz. Eski Mossad ajanlarını, öyle mi? Evet, tamamen öyle bir durumda. Yeni bir dünyamız böyle bir şey. Hoş bir dünya oldu. Bu arada şeyi de söyleyelim. Mücahidini halk var ya, bir zamanlar Amerika Birleşik Devletleri uluslararası yani terör örgütü olarak nitelendiriyordu. İran'da muhalif bir grup, mücahidini halk. Onlarla o eskiden terörist dedikleriyle toplantılar yapıyormuş. Trump'ın yeni avukat seçtiği Rudy Giuliani Washington'da bir basın toplantısında söylemiş, yani biz bunlarla, mücahidini halkla konuşuyoruz ve yemin ederim yırtacak atacak demiş anlaşmayı. Yani Orta Doğu'da tek dünyadaki aslında nükleer silahsızlanmaya yönelik anlaşmayı da yırtıp atmasıyla yeni bir duruma geliyoruz tabi. Bu arada İsrail'in de tabi 200 kadar atom başlığı olduğunu ve her türlü anlaşmanın dışında tuttuğunu kendisinin güvenlik gerekçesiyle söyleyelim. Ama İran'ın hiçbir şekilde nükleer hazırlık yapmamasını istiyorlar. Ama silah dedim demişken en seveceğin haberi veriyorum. Bir zamana hani Florida'da Parkland Lisesi'ndeki büyük katliam olmuştu ya. Senesi kaçtı efendim? Birkaç ay önce. Evet. Korkunç. Cinayetler. Öğrenciler işte, sokaklara çıkmıştı. Evet. M15 miydi silahın adı? Öyle bir şey. Galiba, bir bakayım. Yarı otomatik silah. İşte onunla. Şimdi o zaman sonunda Trump bu silahların bir şekilde kısıtlanması gerektiğini de zorla da olsa kabul eder gibi olmuştu. Geri dönmüş. Ve demin sözünü ettiğimiz Ulusal Top Tüfek Derneği'nde. R15. R15 evet. Şeye geçmiş. Orada bir konuşma yapmış. NRA kongresinde, toplantısında ve demiş ki böyle olmuyor demiş. Silahları geri dönmüş bir kere, silahların kısıtlanması konusundaki fikrinden tamamen. Bu seni şaşırttı mı? Hayır. Ama daha da güzel bir şey söyleyecek. Şimdi belki şaşırtabilirim. Asıl problem İngiltere'de, Britanya'da ve Fransa'da demiş. Onların sıkı silah kanunları olduğu için bıçaklamaların haddi hesabı yok demiş. İngiltere'de hastanelerde kan gölü oldu diyor, bıçak yaralarından. Halbuki silahlar serbest bırakılsa bu önlenecek diyor. Nasıl? İlginçmiş, güzel mantık. Fransa'da da öyle şey demiş yani. Teröristler, bir ufak grup terörist geldi, silahları vardı. Beklediler ve tek tek o şeyi yaptılar. Hatırlıyor musun? Gece kulübünde Bataclan vaziyetinde orada ve taklidini de yapmış Trump. Böyle nişan alır gibi. Sen gel bakayım. Ben. Bam. Selahattin, sen gel bakayım. Bam diye böyle. Fransa'da da kanunlar sıkı olduğu için oluyor demiş. Onların da silahı olsa bu mesele çözülecekti demiş. Fakat çok büyük tepki doğmuş. Hem Fransa'da hem Britanya'da ne diyor bu adam demişler. Ama zaten kanlı Cina da CIA'nin başına geliyor. Bizzat işkence yönettiği de tespit edilmiş olan Cina Haspel'da geliyor. Harika bir şey ama bence çelişkilerin en hoşu şeyde, kömür baronu Don Blankenship hapse girmişti. Bizim Soma'daki gibi bir şey. Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük kömür madenlerinden, şirketlerinden birinin sahibi Mercy Energy'ydi. Sahibi yani CEO'suydu işte eski. 20, biraz da hapiste yattı. 29 madenci büyük bir şeyle, hata sonucu öldüğü için suçlu bulunmuştu şirket yöneticisi olarak. 2010'da olmuştu bu. Yani çok yeni. Upper Big Branch Mine felaketi deniyor buna, Soma gibi ama çok daha düşük sayıda tabii. Şimdi çıkmış hapisten ve ne oluyormuş? Senatör oluyormuş. İleride ne mutlu. yani Batı Virginia'da kömür senatörü ve kendini şöyle tanıtıyormuş. Merhaba, ben Don Blankenship, Amerika Birleşik Devletleri Senatosu adayıyım. Ve Mitch McConnell, bataklıklar reisi, Mitch McConnell beni önlemeye çalışıyor demiş. Senato çoğunluk lideri üstelik. Karısı da onun Çinli zaten demiş. Ve Çin'den para alıyor. Hasta bir herif diyor. Biz seçileceğiz diyor. Sonra ırkçı gibi konuşuyorsun demişler. Ne ırktan bahsettim mi ben demiş. Sadece Çinlilerden bahsettim demiş. Böyle bir dünyada yaşıyoruz, evet, yani. Hoş. Ben o zaman iyi haberi vereyim müsaade ederseniz. Buyurun. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin lojistik ve taktik manevra kabiliyetini büyük ölçüde artıracak olan yeni bir silah sistemi üretilmiş. Hafifletilmiş yapısı sayesinde helikopterler rahat harekat bölgesine taşınabilme özelliğine sahip sistemin ismi Boran. Canbaz. Boran. Ha, pardon. Boran'ın test atışları başarıyla yapılmış. Yeni silah sistemi -32 derecede kesintisiz 8 saat atış yapabiliyormuş. Pancar motoru gibi 8 saat. Beni kesmez. Niye? En az 16 saat olmalı. 16 saat kesintisiz ateş etmeyen silah, ben silah mı derim? Peki, o zaman diğer haberi de geçeyim. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, karıştırıyorum hepsini. Türkiye'nin ilk yerli ve milli baz istasyonu Ulak'ın gelecek hafta Kars'ta hizmete girme seremonisini yapacakmış. Neymiş, Ulak mı? Evet, yerli ve milli baz istasyonu Ulak. O da mı yetmedi? Tamam, bir tane daha vereyim. Yok, artık yavaş yavaş tatmin olmaya başladım. Ulak'a hiçbir itirazım yok. Niye o kadar uzağa kurmuşlar? Bilmiyorum, uzaktan geliyormuş. Hoş sesi, sinyali. Ulak'ın sinyali uzaktan hoş gelir. Biz de avlıya istiyoruz. Avlıya Ulak. 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi üyesi doçent doktor Selim Aytaç 3 yıl içerisinde Türkiye'nin milli kenevir tohumu çeşidini çıkaracaklarını söylemiş. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Yerli ve milli. Yerli ve milli kenevir. Dişi değildir herhalde. Aytaç, bunu çıkardığımız zaman sadece erkek çıksa olmuyor mu bunlardan? Aytaç demiş ki bunu çıkardığımız zaman olayın narkotik boyutunu değil faydalı boyutlarını konuşacağız. İşte bu, işte bu. Faydalı boyutlarını konuşalım kenevirin. Ben de onu diyorum. Oliver North'la ne zaman görüşmelere başlıyoruz? Yerli ve milli olduğu zaman. Nedamet getirsin. İran kontra skandalinin mimarı Oliver North, Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük silah lobisinin yeni başkanı oldu. Hadi bakalım, hayırlısı diyelim. Konuşalım. Bu arada iyi, ben de bu gerçekten iyi bir haber vereyim. Buyurun efendim. 350 Org Seattle'dan bir haber var. JP Morgan Chase Bankası bu tar sands denilen petrol kumulları ya da zift katran kumları, katran kumları ne dersek diyelim. İşte dünyanın en kirli fosil yakıtı bu petrol elde edilen, oraya JP Morgan Chase Bankası, Amerika'nın ve dünyanın en büyük bankalarından biri biliyorsun. Evet. Yatırımlarını dörde katlamış. Ve kömürü 2100 %2100 oranında artırarak finanse ediyormuş. Bu iyi haber değil tabii. Bu çok kötü haber de iyi tarafı şu. Çevreciler, özellikle kadınlar başı çekiyor. Kadın çevreciler JP Morgan Chase Bankası'nın Seattle'daki lobilerini işgal etmişler ve bu işe son verin demişler. Çok ciddi bir eylem gerçekleştirmişler. Evet. Bu da hoş, iyi işgal, geçici bir işgal var. Sonra ne olmuş bilmiyorum. Çok ilginç bir haber daha var çevre meselelerine girdiğimiz zaman. Sera gazlarının %8'i nereden kaynaklanıyormuş? Yeni bir araştırma bu. Çok ayrıntılı bir araştırma. 160 ayrı ülkede yapılmış bilim insanları tarafından, turizmden. Turizmden mi? Evet, turizmden. Bu aşk gemileri var ya, şimdi yeniden geliyorlar Kuşadası'na filan. Evet, evet. Cruise'lar böyle 60 katlı filan. Evet. İşte onlar yani çok ilginç aslında. Son verilere göre turizm sektöründeki uçuşlar, gemiler, konaklama, yeme içme, hatta hediyelik eşya üretimini hesaplamışlar. 2013 yılında küresel çapta 4,5 milyar ton karbondioksit sera gazı salımına yol açıyormuş. Bu sayı 4,5 milyar 2009'da sadece 3,9 milyar ton olarak kayıtlara geçmiş. Üf. Mevcut öngörülere göre senin de hedefin o 2025 değil mi? Evet. Turizm sektörü kaynaklı sera gazı salımları yılda 6,5 milyar tona ulaşacakmış. Deutsche Welle Türkçe'nin haberi bu. Ve uçak yolculuklarının tek başına en büyük paya sahip olduğunu. Aşk gemisi değil tabii uçaklar yani. Ve jet yakıtı tüketmenin atmosfere verdiği zarar dikkate alındığında uçak bileti fiyatlarının çok daha fazla olması gerektiğini söylemiş. İşte böyle. Türkiye'de de uçak ve inişler konusunda epey bir haber de çıkıyordu. Geçtiğimiz günlerde bir haber görmüştüm. Türkiye'ye gelen yolcu sayısı oldukça fazla sayıda artmış, bir metafordan bahsediliyordu ama haberi bulamadığım için başka bir metafor kullandım. 1 milyon Çinli turist için yeterli uçak yokmuş. Bekliyorlarmış hala. Gelmeye çalışıyorlarmış, gelemiyorlarmış. Uçak yapımını mı bekliyorlar? Uçak gelmesini bekliyorlarmış. 1 milyon turist gelecekmiş Çinli. Yerli uçak yapalım. Olabilir. Adını da Hezarife Ahmet Çelebi koyarız. Araba ilk önce dediler. O arabadan sonra belki uçak da olabilir dediğiniz gibi. Evet, yapalım hepsini. Hepsini yapalım bence bir an önce. Bu arada da önümüzdeki 2025 finalından bahsediliyor ya. Evet. Yani 100 yıl sonunu bulur mu bilmiyorum ama milyarlarca insanın evlerini, yerlerini terk etmek, ülkelerini terk etmek zorunda kalacağını da biliyoruz. Milyarlardan bahsediyorum. Dünya 7,5 milyar. 2050'ye kadar da 9'a çıkması bekleniyor. Bu işte 2,5-3 milyarının filan yerinden olması. Nereye koyacağız bu insanları? Evet. Herkes onu sorması gerekiyor. Şöyle bir buldum metaforu da. Türkiye genelinde yılın ilk 4 ayında hava yolu yolculuğu yapan yolcuların sayısı, yavunların yarattığı trafik, geçen yılın aynı dönemine göre %19.5 artışla 60.111.990 olarak gerçekleşmiş. İnsanlar evlerine artık uçakla gitmeye başlamışlar diyebiliriz belki de. Türkiye'nin yurt içi yolcu sayısından bahsediyoruz. %20'lik bir artış var. 6.1 milyona ulaşmış. Daha 1 milyon Çinli var gelmeyi bekleyen ama uçak yok. Yeni planör yapalım. Yürüyerek gelsinler. Çin, ya, İpek yolu açılacaktı. Çok uzun ya. Otobüs ama savaş var o bölgelerde. Tamam, bu haberlere son veriyoruz. Peki. Artık iyi haberlere geçelim. Şimdi ara vereceğiz. Aradan sonra bir takım seçim haberlerimiz var. Yalnız Türkiye'de değil seçim şeyi. Haberleri Lübnan'da var. Hizbullah zaferini ilan etmiş. İtalya'da maalesef başarısız. Rusya'da 4. dönem için yemin. Yerli ve milli limuzin kullanmış bu arada. Ermenistan'da da öğrencilerden istifa talepleri var. Ve maalesef Hindistan'da yeni bir tecavüz kurbanı var. Yakılan kurbanı gene bir kadın. Son derece çarpıcı bir şey var, pankart var. We are living in Republic, not Rape Public diyorlar. Yani Cumhuriyet'te yaşıyoruz. Hırza geçme ülkesinde değil diyorlar. Böyle bir şey Filistin içinde Amerika Birleşik Devletleri elçiliğinin tabelaları asılmaya başlamış. 2 kişi daha katledilmiş durumda. Bakacağız diğer haberlere de. Açık Gazete. everything. The Yardbirds grubundan dinledik. The Sun is Shining. Yani güneş parlıyor. O zaman her şey de yolunda diye gidiyor şarkının sözleri. Paul Samuel Smith grubun bas gitaristi. Bu süper rock grubunun, süper grup diye az kısa ömürlü olan ama çok önemli müzisyenleri Jeff Beck, Eric Clapton ve Jimmy Page gibi müzisyenleri de bir araya getiren grubun bas gitaristi Samuel Smith, Paul Samuel Smith'in doğum günü 75 yaşında 8 Mayıs 1943'te Surrey'de, Richmond'da doğmuştu İngiliz. Ona da bir günaydın demiş olduk Açık Radyo'da, Açık Gazetesi'nde onun. Evet, devam edersek şimdi sözlerimize. Çok bugün savaş, barış meselelerinde önemli bir dönemeç noktası oluyor. Ama aynı zamanda Lübnan seçimlerinde Hizbullah zaferini ilan etti. Hizbullah lideri Şeyh Hasan Nasrallah 9 yıl sonra ilk kez yapılan genel seçimler sonrası zaferini ilan etti. Belki bunu Ahmet İnsel'le biraz daha ayrıntılı ele almaya çalışırız. İtalya'da da koalisyon görüşmeleri çöktü. Cumhurbaşkanı tarafsız hükümet formülü önermiş. 5 yıldız ve ligadan itirazlar var. Belki buna da değiniriz Ahmet İnsel'le birlikte. Erken seçim sesleri de arttığına dair çeşitli haberler çıkmaya başladı. İtalya'da değil mi? Evet. Rusya'da devlet başkanı Putin 4. dönem için yemin etmiş, önceliklerini açıklamış, %76 almıştı oyları. 4. döneme geçti, sınırsızdı da muhalif liderin Alexei Navalny'nin aday olmasına izin verilmemişti. Hapse atılmıştı onun yerine ama serbest bırakılmış artık. Putin'in başbakanı da yine Medvedev'miş. Çok heyecan verici ya. Evet, yepyeni bir isim. Herkesi kucaklayacağını söylemiş mi acaba? Kucaklayacaktır. Ermenistan'da da öğrencilerden istifa talepleri geliyor. Agos'tan var, Duybalyan'ın haberi var. Ama onu da belki Ahmet İnsel'le ele alma fırsatımız olur. Şimdi kısaca şeyden bahsedelim. Hindistan'da gene bu korkunç, dün biraz ayrıntılı olarak vermeye çalıştığımız durum devam ediyor. Hindistan'da akıl almaz şeyler oluyor. 17 yaşında bir tecavüz kurbanı daha yakılmış ve ülkenin doğusundaki Jharkhand eyaletinde birkaç gün önce de 16 yaşında başka bir kız çocuğu aynı yöntemle öldürülmüştü. Son saldırıyla ilgili olarak bir kişi tutuklanmış ama sorun şu ki yani serbest bırakılması için saldıranların sürekli sokaklarda gösteriler yapılıyor ve hükümet destekliyor, Narendra Modi hükümeti. O da RSS diye bir milliyetçi teşkilata bağlı. Trump'la da çok yakın ilişkileri var Modi hükümetinin. Toprak arazi meselesi var. Ve basın özgürlüğü endeksinde sürekli inişte, cinayetlerde çok yüksek oranda ve komplo teorileri var. Sadece 2016'da 40 bin, en az 40 bin kişinin hızına geçildiği, tecavüze uğradı ve bunların %40'ının çocuk olduğu biliniyor. Ayrıca da artık şeytan çıkarma ayinleriyle kurban ediliyor bunlar. Hırzlarına geçirdikten sonra böyle olan şey var. Halk da gösteri yapıyor. Hırz düşmanları serbest bırakılsın diye. Tarikat liderleri var işin içinde. Bizzat bir tarikat liderinin mesela hırza geçmekten mahkemeye verildi ve ondan sonra da serbest bırakıldı baskılar üzerine. Biliyor musun onu? Yok, hayır, duymamıştım. Şiddete de, her türlü şiddete çok daha şey bir tolerans gösteren bir rejim var ve sonunda da işte Aadhaar kartı denen bir şeyle herkesin bütün bilgilerinin, 1 milyarı aşkın sayıda Hindistan'da yaşayan insanın bütün bilgilerinin paylaşılabilmesi ihtimali var. Hem de bireyler tarafından bile çok ağır bir durum var yani. Rusya'daki duruma bir ekleme yapacağım müsaadenizle. 12 yaşındaki çocuğu gözaltına almışlar kelepçeleyip. Rusya'nın Saratov şehrinde Putin karşıtı gösterilere katılan insanlar gözaltına alınıyor. Bunlardan 12 yaşındaki bir çocuk da kelepçelenerek herkesin gözü önünde, elleri arkadan kelepçelenerek gözaltına alınmış. Neden? Naziymiş. Öyle diyorlar. Göstericiler çocuğu savunması için avukat tutup emniyete gitmişler. Polis göstericileri Nazi yanlısı olmakla suçlamış. Elinde Coca-Cola olan, Rus bayraklarıyla beraber protesto yapan genç insanlar bunlar. Sonradan babasına teslim edilmiş. 12 yaşında. Ufacık bir çocuk. Evet, gidişat çok parlak sayılmaz. İnsanlık da şey diye yazmışlardı, bir karbondan yani kömürden bir haça çarmıha gerilmiş durumda. Hindistan'da özellikle çok acayip kömür filan vaziyetleri var. Bir şey söylemiş miydik biz, Yunanistan'da yanlışlıkla sınırı geçen kepçe operatörünü Türkiye'ye iade ettiğini söylememiştik. Söylememiştik ama dün günü sözü yapmıştık. Yapmıştık evet. Yunan askerini bir anda Türk askeri zannettim, yanlarına gidince anladım ki farkında olmadan onların sınırına geçmişim kepçeyle diye. Hiçbir kötülük görmedim. Dediler ki sen bir suç işledin, seni Yunanistan'a götüreceğiz. Hiçbir kötülük görmedim. Ailesine sarılmış, hasret gidermiş. Eşi Bedriye Alerik'le, Musa Alerik kepçe operatörü, görüşmüş. Pazarki Kule sınır kapısında su kuyusu çalışması yaparken Yunanistan'dan böyle bir şey, bu yanlışlığın hemen düzeltilmesini beklediğimizi söylemiştik. Çok da bence doğru bir karar verilmiş. Evet. Peki şeyi söylemiş miydik? 5 şeker fabrikasının satışına daha onay verildiğini, onu da söylememiştik galiba. Kırşehir, Bor, Çorum, Yozgat ve Turhal şeker fabrikalarının satışta onaylanmış. Böyle bir durum var. Ama şey de devam ediyor Türkiye'deki haberlerimizde. Bu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki pastör, protestan rahibin tutukluluğunun devam edeceği anlaşılmış. Yani 20 yıldan fazla Türkiye'de kaldıktan sonra birdenbire bir casus olduğu ortaya çıktı diyorlar. Gizli tanık ifadeleri var. Akıl almaz şeyler aslında. Ve Branson davasının pazarlık konusu edildiği de söyleniyordu. Bazı medya kuruluşlarında yazılmıştı. Yani Erdoğan da zaten Branson'ın serbest bırakılmasını Fethullah Gülen'in Amerika Birleşik Devletleri'nden iadesiyle bağdaştırmıştı. Pensilvanya'daki nasipsiz adamın arkasından giden profesörler de var. Sen nasıl profesörsün? Sen profesörsen ne yazar? Papazı verin diyorlar. Bir papaz da sizde var. Bize verin, yargılayalım. Biz de onu size verelim. Aa, onu karıştırma diyorlar filan diyor. Ama 7 Mayıs'ta ilk kez hakim karşısına çıkmış, yasa dışı bir şey yapmadığını söyleyerek suçlamaları reddetmiş. Savunması sırasında da bir ara hücrede tutulduğu için de ağlayarak fenalık geçirmişti. Gizli tanık olayı tam bir garabet aslında diyor avukatı da. Gizli tanık ne diyor çünkü? Ne diyormuş efendim? Amerikalı papaz Hristiyan Kürt devleti kurmak istiyordu diyor. Hristiyan Kürt. Evet, bu yeni bir şey. Ama eksik bence. Aslında tam doğru değil. Daha doğrusu FHK olmalıydı. FHK. FETÖ'cü Hristiyan Kürt devleti. Değil mi? Çünkü FETÖ'cülük iddiası da var. Yani hem Hristiyan hem Müslüman kimliğiyle hem de PKK'cı FETÖ'cü Hristiyan Kürt. Daha önce evet. Yahudi dediler, Zerdüşt dediler, şimdi de Hristiyan Kürt diyorlar. Oldukça ilginç. Hemfikir olunamadı bu konuda. Tam bir garabet demiş yani. Hukuki dayanağı yok demiş avukatı Halavurt. Bu gizli tanık olayı tam bir garabet. Sadece bizim davamızla ilgili değil. Bu gizli tanık olayıyla ilgili çok ciddi sorun var demiş. Dava siyasileşti demiş vesaire. Böyle bir durum var. Öte yandan gazeteci Deniz Yücel'in avukatı Veysel Okun da devlet organlarını aşağılama suçundan yargılandığı davada bu hafta karar çıkması bekleniyormuş. Şimdi avukatların artık yargılanıp hüküm giymesi söz konusu. Özgür düşünce muhabiri Cihan Acar da aynı maddeden yargılanıyormuş. 301. madde Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçunu düzenleyen 301. 301. madde. Okta dava ile ilgili açıklamasında yıllardır başkalarının ifade özgürlüğünü savundum. Neredeyse tamamı tutuklandı. Avukat olarak yaşadığım tecrübeyi söyleşide ifade ettim diye Özgür Düşünce gazetesine verdiği 2015 tarihli bir demeçte Türk yargısını eleştirdiği için dava açılmış. Ayşe öğretmen de 6 ay sonra yeniden cezaevine girecekmiş. Onu biliyor muydun? Evet. Kanal D'de yayınlanan Beyaz Show'daki sözleri nedeniyle Ayşe öğretmen diye bilinen Ayşe Çelik hakkında terör örgütü propagandası yapma iddiasıyla dava açılmış. Şimdi bebeğinden ayrılmıştı, 6 aylık bebeği Deran'dan. Sonra bebeğiyle buluşması için serbest bırakıldı. Ama tekrar bebeğiyle beraber mi artık yoksa yalnız mı? Tekrar 6 ay sonra yeniden, yani 1 yaşını doldururken bebeği tekrar içeri gireceği anlaşılıyor. Çocuklar ölmesin dediği için. Türkiye'de 2000 Yahudi de Portekiz vatandaşlığı için başvurmuş. Deutsche Welle'nin haberi. Sefarad Yahudilerden 2000 kadarı Portekiz vatandaşı için başvuruda bulunmuş. Bir de provokasyon haberleri var. Milliyetçi Hareket Partisi'nden İYİ Parti'de saldırı, bazı tutuklamalar oldu değil mi? 50-60 kişilik bir grup sopalar ve bıçaklar kullanarak saldırılarda bulunmuş. Biri ağırca ağır 5 kişi yaralanmıştı. Hem bıçak hem de silahlarla. 8 kişi gözaltına alınmıştı. Ve hatta partinin genel başkanı yardımcısı Müsabbat Dervişoğlu da Twitter hesabından akan her damla kanın sorumlusu Devlet Bahçeli'dir demişti ama Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Semih Yalçın da yazılı açıklamada bu bir düpedüz provokasyondur demiş. Yani bu bir provokasyon. Başkaları yapmış. Ha, başkaları yapmış. Bunu fırsat bilenler MHP ve ülkücü camiayı suçlamaya çalışmışlardır demiş. Evet. Bu bir tezgahtır demiş. Yapan kişiler belli. Yapan kişilerin partiyle ya da bu camia denilen camiayla bağları bellidir. Araştırılsın diyeceğim ama bu seçim tartışması içerisinde araştırır mı bunları bilmiyorum. Branson'a sorsunlar. Branson nereden bilsin onlar? Bilmez değil mi? Şu anda sadece ülke odaklı bir şekilde politika gidiliyor. Çünkü dışarıda mitinglere izin verilmedi özellikle Avrupa'da. Evet. Bosna'da çeşitli tartışmalar gebeymiş. Orada ne olacak da tam olarak bilinmiyor. Evet, orada Aliya İzzetbegoviç'in oğlu İzzetbegoviç yakın ama ona karşı olanlar da var ve Burada toplantı, AKP toplantısı yapılmamalı diyenler de var. Orası da karıştı. Evet. Bilinmiyor ne olacağı ama 20 Mayıs'ta galiba toplantı ilan etti Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Erdoğan. Ama itiraz var ciddi. Burası bir müstemleke değil artık diyorlar. Osmanlı topraklarının parçası. Bakalım ne olacak? Heyecanlı bir bekleyiş var orada da. Bu arada İçişleri provokasyon demişken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'ın makam odasında intiharına ilişkin haber üzerine Cumhuriyet Gazetesi ve haberi yapan muhabir Ahmet Şık hakkında suç duyurusunda bulunmuş. Çalışkan 31 Temmuz 2017'de makamında ölü bulunmuş. Beylik tabancasıyla intihar ettiği açıklanmıştı ama karışık intihar sebebinin ise bilinmediğini açıklamıştı. Ama Ahmet Şık'ın haberine göre üzerine kurulan siyasi ve bürokratik baskıya dayanamayarak intihar ettiği iddialarıyla ilgili bir soruşturma kapsamında Süleyman Soylu'nun koruma polisleri de sorgulandı diye yazmıştı. Pek çok internet gazetesinde, T24'te, Diken'de ve gazetelerde kullanılan bu haberin ardından Soylu avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulunmuş. Kurgulanıyor bu haberler demiş. Hı hı. Yalan, hakaret ve iftira, komplo demiş yani o da. Susurluk raporu da Ankara JITEM davasına devlet sırrı denilen bölümleri sansürlenerek gönderilmiş ama bu bölümlerin devlet sırrı ilan edildiğine dair mahkeme kararı gönderilmemiş. Bu davanın bir numaralı sanığı devletin kendisi demiş. Devlet komplosu bu da. Seçim konusunda da birkaç dakikamız varken şey yapalım. Karamollaoğlu İnce görüşmesi olmuş. Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı adayı İnce ile Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu. İnce Karamollaoğlu'nu ziyaret etmiş. İki isim bütün adaylarla birlikte televizyonda tartışma düzenlenmesi fikrinde mutabık kaldıklarını söylemiş. Milletimizin televizyon kanallarında bizi dinlemesini isteriz diyorlar. Bir saatlik bir görüşme sonrasında ortak açıklama yapmışlar. İnce de dün biraz umutlandım, göreceğiz demiş. Erdoğan sizinle aynı ekrana çıkar mı sorusuna da ona cevap vermemiş ama Erdoğan şey demiş. İnce'nin randevu talebine partimde kabul edebilirim demiş. Tam şeyi okuyayım mı sana? Lütfen. Çok ilginç bulacağından eminim. Özellikle televizyondaki tartışma olaylarına kesinlikle girmek istemiyorum. Çünkü üzerimizden kimsenin prim yapmasını istemiyoruz demiş bir kere. İkincisi ancak partimde kendilerini kabul edebilirim. Çünkü burada kabul olayı farklı bir olay demiş. Anlıyorsun değil mi? Anlıyorum. Kabul olayı farklı bir olay. Kabul. Şu anda bizler partilerin adayları olarak buna girmiş bulunuyoruz. Hem partinin genel başkanı olarak hem de partimde bu kabulün daha doğru olacağını düşünüyorum demiş. Anladın? Anladım. Ve randevu talebinde bulundular. Ve bu talebe de kısa zamanda cevap verir ve partimizde kendilerini kabul ederiz. Anladın? Anladım. Partimize de ayakları alışmış olur. Anladın mı? Evet. Yani AKP üyeliğine mi çağırıyor İnce'yi? Okey. Ayak alışmak ne demek? Ayağınız alışsın. Yani böyle gelip gitmeye alışırsın. O zaman partiye çağırıyor İnce'yi. Erdoğan İnce'yi Adalet ve Kalkınma Partisi üyeliğine çağırıyor. Bir gelecek mi gördü acaba? Rozet takar mı acaba? Pardon. Bu arada Hürriyet'in satışına onay verilmiş. Rekabet Kurumu Doğan Medya Grubu'nu Demirören'in satışına onayını vermiş. Artık Hürriyet Demirören Medya Yatırımları Ticaret AŞ'ye aitmiş. Hürriyet ve diğer yayın organları da. Ne güzel. Evet. Amiral gemileri filan bütün. Türkiye Türklerindir, Hürriyet Demirören'indir. Evet, bu arada da şeyden bahsedelim bir de Demirtaş'ın Fox TV'den Fatih Portakal'ın gençler, kadınlar ve emeklilere yönelik vaatler konusunda Cumhurbaşkanı adaylığına yönelttiği sorulara da Halkların Demokratik Partisi adayı Selahattin Demirtaş cezaevinden yanıt vermiş. Mesela gençlerin geleceklerine nasıl umut olacaksınız sorusuna her 5 gençten birinin işsiz olduğunun altını çizmiş, yoksulluk ve fırsat eşitsizliğinin ortadan kaldırılması çok önemlidir demiş. İşe alımlarda torpili kaldırmak şart, mesleklere aidiyet ve geleceğe bakışını güvenli hale getirmenin yolu bu demiş. Her 5 gençten biri işsiz ve sadece iş hayatındaki çalışma sürelerinin kısaltılmasını, askeri harcamaların kısıtlanmasını ve kamudaki makam arabası, helikopter, uçak gibi israf kalemlerinin bitirilmesini sağlayarak bile gençlere büyük bir istihdam alanı yaratabiliriz. Her genç için genç kare projesiyle günlük yaşamlarına destek olacağız demiş. Aylık 500 lirası kredi yüklenecek olan genç kare ulaşım, yemek, kültür, sosyal faaliyetler ve iletişim gibi alanlarda yani 5 ana alanda kullanılabilecek şart aranmaksızın genç kare sağlanacakmış. Ayrıca bir koordinatör bakanlık kurulacak. O da genç olacak demiş bakan da. İkincisi Portakal'ın kadın yurttaşlar konusundaki sorusuna ilginç bir cevap vermiş bence. Erkek egemen zihniyetin değişmesi için toplumsal seferberlik başlatmaktır. Türkiye'de kadınlara yönelik politikalar iktidarın siyaset anlayışının turnusol kağıdıdır. Yani asıl o belirler demiş. Ve erkek egemen zihniyetin değişmesi için toplumsal seferberlik, örneğin erkek siyasetçiler kadınlara dair konuşurken kadınlarımız demeyi bırakmakla ilk adımı atabilirler demiş. Kadınlar bizim değildir, kadın kadındır, bize ait değildir. Siz hiç erkeklerimiz diyen erkek siyasetçi gördünüz mü mesela demiş. Sen gördün mü? Erkeklerimiz diye bağırıyor. Evet. Erkeklerimize şunları vereceğiz filan mesela. Ondan sonra cinsiyet eşitsizliğiyle mücadele etmek. Asıl hedef Türkiye çocuk doğurma oranlarının en yüksek, ulaşılabilir çocuk bakım merkezlerinin en az olduğu ülkelerden biri. İlk adımlardan biri olarak çocuk bakım ve eğitim merkezlerinin sayısını artıracağız demiş. Emeklilik konusunda üçüncü olarak soruya da emeklilikten sonraki hayatı daha mutlu nasıl kılacaksınız sorusuna 12 milyon emeklinin 3'te 2'sinin hala çalışmakta olduğunu, yani aslında emekli olamadıklarını söyledikten sonra bizler yaşam kalitelerini artırarak emeklileri emekli edeceğiz. Emekli maaşı olmayan 1 milyon yaşlıya aylık 1000 lira ödeme yapacağız. En düşük emekli maaşını 3000 lira yapacağız. Kıdem tazminatı, emeklilik ikramiyesini güvence altına alacağız. Ve böylece zamanları geldiğinde emekli olmaktan imtina etmeyecekler. Bu yolla gençlere yeni iş alanları da açmış olacağız diyor. Böyle bir şey var. Her emekli yurttaş aylık standart bir miktarda ücretsiz cep telefonuyla konuşma ve internet hakkına da sahip olacak demiş. Güzel. Bu arada gördüm. Yani şimdi gördüm. Erkeklerimizde hitap eden siyasetçi, politikacı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, Betül Sayan Kaya, Hollanda'dan hatırlarsınız oradaki tartışmadan. Demiş ki Gazi Osman Paşa 6. Olağan Kongresi'nde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 28 Şubat davasıyla alakalı hatırlatmalar yaparken inancını yaşamak isteyen erkeklerimiz beyefendiler pantolonunda kırışıklık var. Öyleyse bu namaz kılıyor denilerek fişlendiler demiş. Böyle evet. Bir süreçten geçirmiş. Bunun hatırlatması yapılmış. Diyen varmış demek evet, ki. Varmış. Selahattin Demirtaş erkek. Yanılmış işte. Diyen var. Erkeklerimiz. Bayan Kaya. Bayan. Kadın Kaya. Yani. Ne desek. Yani. Bilmiyorum. Evet. Bu şekilde de tamamlamak tayız şeyimizi. Evet. Bir ara verip Ahmet İnsel'le konuşmaya geçelim. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın. Biraz seçimlerden bahsedelim. Biraz da İsrail ajanlarından da sonra bahsedebiliriz belki. Ermenistan'da evet. Bugün. Bugün değil evet, mi? Evet, geçen 1 Mayıs'ta Paşinyan'ın adaylığı oylanmıştı hatırlayacaksınız. Parlamentoda, Ermenistan parlamentosunda ve çoğunluğa sahip olan Cumhuriyetçi Parti, yani istifa eden eski Cumhurbaşkanı, bir haftalık Başbakan Sarkisyan'ın partisi oy vermemişti Paşinyan'a, beklenenin tersini. Fakat hemen bu oylamanın ertesinde gösterilerin, sokak gösterilerinin son derece büyüyerek yayılması ve grev çağrısı Paşinyan'ın bütün kamu yaşamını durduracak biçimde grev yapmaya çağırması ve bunun bir şekilde karşılığının da olduğunu görülmesiyle Cumhuriyetçi Parti teslim oldu ve parlamento görüşmelerinde Paşinyan'a gelecek toplantıda oy verecekleri garantisi verdi veyahut en azından Paşinyan garanti aldığını söyledi ve bu sivil itaatsizlik hareketini, genel grev hareketini durdurttu. O günden beri Ermenistan'da daha çok sokaklarda bayram havası var. Ve bugün Paşinyan'ın seçilip seçilemeyeceğini göreceğiz. Bir ihtimal, büyük bir ihtimalle seçilecek. Evet, bu ikinci parlamento oturumu oluyor değil mi? Bu konuda yapılacak. Evet, 1 Mayıs'tan sonraki ikinci parlamento oturumu bugün yapılacak. Ve eğer seçilirse ondan sonra başbakan olarak güven oyu alırsa seçilirse ardından 6 ay veya 1 yıl zarfında temiz, açık, şeffaf, adil bir seçim düzenlemek için gerekli yasa değişikliklerini yapmayı vaat ediyor. Hedefi ilk olarak 6 ay veya 1 yıl içinde yeni bir seçim yasasıyla seçimlere gitmek. Tabii bunu mecliste Cumhuriyetçi Parti'nin çoğunluğunun na rağmen bunu nasıl yapacağı bir ayrı soru işareti. Evet. Ama Cumhuriyetçi Parti içinde de bazı bölünmeler, çatlamalar olabileceğinden bahsediliyor. Yalnız şunu söyleyebiliriz. Bütün bu olaylar, bütün bu sivil itaatsizlik eylemleri, sokak yürüyüşleri, Sarkisyan'ı istifa etmek zorunda bırakan gösteriler sonuçta hemen hemen hiç kan dökülmeden sonuçlandı. Evet, çok önemli. Bir de sürekli özellikle öğrencilerden çeşitli kesimlerde istifa talepleri var. Yani lise öğrencilerinin de müdürün istifası var. Çok şey. Evet, öyle bir hareket de var. Yani bu, ama şunu nedenini de söyleyeyim. Çünkü son 2008'de Sarkisyan'ın iktidara gelmesinden beri yönetimde, hatta özel sektörün bazı bölümlerinde ama özellikle yönetimde, bütün okul müdürü olmak için çeşitli yönetim kademelerinde görev almak için Cumhuriyetçi Parti üyesi olmak lazım. Evet. Dolayısıyla şimdi Cumhuriyetçi Parti olan meclisteki tepki, toplumun çeşitli devletin çeşitli kurumlarında, kamu kurumlarındaki yöneticilere olan tepkiyi de tabii ister istemez içeriyor. Evet, çok ilginç. Yani rektör, üniversite rektörlerinden belediye başkanlarına kadar aynı, evet, sorundan dolayı ciddi istifa talepleri, evet, var ve bir kısmı da gerçekleşiyor. İlginç. Bir kısmı gerçekleşiyor. Hatta bazı bölge başkanlarının da istifa ettiğini okudum. Hatta birkaç tanesininle yapılmış söyleşi de okudum. Çoğu da ama kendilerinin şey nedeniyle, yani mecbur oldukları için bu parti üye olduklarını söylüyorlar. Bir kısmı da daha gerçekçi biçimde bu yönetimin, yani Cumhuriyetçi Parti'nin yönetim anlayışının sürdürülemez olduğunu ve 3-4 tane ana soruna değiniyorlar. Bir tanesi bu Cumhuriyetçi Parti'nin getirdiği tekelleşme. Zaten küçük bir ülkeyiz diyorlar. 3 milyondan az bir ülkeyiz. Tekelleşme yaptığınız zaman bir grubun eline bütün gücü veriyorsunuz. O alandaki bütün gücü veriyorsunuz. Tekeller. Ve bu siyasetle tekeller arasındaki yakın işbirliği de bir tür devletin bütün iktisadi yapıyı dolaylı biçimde kontrol etmesinin ötesinde biraz haraca bağlamasını olarak yorumlanıyor. Diğer taraftan tabii yolsuzluk. En büyük şikayet kaynağı olan yolsuzluk. Tabii. Evet, İtalya'da tabii çok da ciddi bir işsizlik sorunu olan. Mesela Gümrü, bu Paşinyan'ın yürüyüşünün başladığı kent olan Gümrü. Gümrü'de gayri resmi rakamlara göre işsizlik %50'nin üzerinde. Resmi rakamlara göre %25 civarında, %30 civarında ama gayri resmi rakamlara göre %50'nin üzerinde. Ortalama işçi ücreti $90 civarında. Evet. Ama bakalım ne olacak ya? Merakla takip etmeye çalışıyoruz. Tabii Rusların tavrı burada önemli. Bekleniyor. Okuduğum yorumlar Rusların bir bekle gör politikası izlediklerini ve Paşinyan'ın da galiba geçen hafta Cengiz Aktar'la da konuştuğumuzda, hı hı, o da aktarmıştı bunu. Paşinyan'ın da Ruslara 3-4 ana konuda, yani bir tanesi Avrasya ekonomik işbirliğinden Ermenistan'ın çıkmayacağı güvencesini vermek, ki Ermenistan'daki özel sektör de bunu istiyor çünkü Ermenistan'ın ihracının ihraç kapasitesi daha çok Rusya'ya yönelik, biliyorsunuz. Diğer taraftan ortak güvenlik anlaşması örgütü, Rusya'nın müttefikleriyle kurduğu ortak güvenlik anlaşması örgütünden çıkmamak güvencesi. Yani Rusya şu anda Paşinyan'ın iktidara gelmesine taş koymuş durumda değil, doğrusunu söylemek gerekirse. Ama ileride nasıl bir gelişme olacak onu bilmiyoruz. Bu arada Yukarı Karabağ hükümeti de bir toplantı yapıp bu Ermenistan'daki belirsizliğin bir an önce sona ermesinin herkesin yararına olacağını belirtti. Bu önemli çünkü Sarkisyan'ın temsil ettiği yönetim sonuçta 1990'larda Yukarı Karabağ'daki ayrılık, Azerbaycan'dan ayrılık savaşını yürütmüş eski askerlerinden ağırlıklı olarak oluşan bir yönetim. Zaten o yüzden Yukarı Karabağ cesi de deniyor bazı muhaliflerin ifadelerini aktarırsak. Böyle bir hareket, Paşinyan'ın etrafında oluşan hareket, aynı zamanda Yukarı Karabağ ile olan ilişkilerinde belki daha farklı bir zemine getirmek durumunda kalacak. Evet. Peki, seçimler demişken bir de Lübnan'da. Lübnan'daki seçimler 2009'dan beri yapılmamıştı. 3 defa 2014'ten beri 3 defa ertelenmişti genel seçimler. Cumhurbaşkanı seçimi yapılamadığı için ertelenmişti. İsrail'in saldırı tehlikesi var diye ertelenmişti. En sonunda Cumhurbaşkanı seçimi yapıldı biliyorsunuz. 2016'da Michel Aoun Cumhurbaşkanı oldu. Ardından yeni bir seçim sistemi getirildi. Nispi temsil ve tercihli oy kullanımının mümkün olduğu nispi temsile dayalı bir seçim sistemi getirildi. Biraz karışık bir seçim sistemi olduğu söyleniyor. O yüzden oy vermek uzun sürmüş ve bir kısım seçmen şeyden geri dönmüş. Bir seçim bürosundan oy vermeden geri dönmüş. Bu seçime katılımın düşük olmasını kısmen izah ediyor ama kısmen izah ediyor. Çünkü seçim katılım %49.4. Bundan evvelki seçimlerde katılım %54 civarındaydı. %55 ile 54 arasındaydı. Aynı zamanda bir bıkkınlık ve bu seçimin öneminin de pek kavranamamış olmasının yarattığı bir ilgisizlik olduğu söyleniyor Lübnan'da. Önceden şunu belirteyim. Lübnan'da hatırlayacaksınız, anayasa gereği dini cemaatlere ayrılmış kotalar var. Cumhurbaşkanı Hristiyan olmak zorunda. Meclis başkanı Şii olmak zorunda. Şiilerden birisi olmak zorunda. Ve başbakanı da Sünni olmak zorunda. Dolayısıyla meclis aritmetiği illa başbakanın seçimini belirlemiyor. Bu birincisi. İkincisi, mecliste de kotaları var. Dini cemaat kotaları var. Şiilere 128 üyelik mecliste, Şiilerin 27, Sünnilerin 27 diye giden böyle bir kotası var. Cemaat kotaları var. Fakat tabii partiler aynı zamanda ittifaklar yaparak bu kotaların ötesinde mecliste çoğunluk sağlıyorlar. Bu da aynı zamanda biraz mahsus yapılmış bir şey. Cemaatlerin tek başına hiçbir şekilde tek başına mecliste çoğunluk sağlayamayıp diğer dini cemaat veya siyasi dini cemaatlerle işbirliği yapmaya zorlamak için. Nitekim Michel Aoun'un seçimi sayesinde oldu. Hizbullah'ın desteği sayesinde oldu ve şu anda da Michel Aoun'un özgür yurtsever akımıyla Hizbullah mecliste bir çoğunluk sağlayabiliyorlar. Evet, Hizbullah zaferini ilan etti diye haber vardı zaten BBC'de. Hizbullah 27 Şii kontenjanının 26'sını almış. Emel'le beraber, Emel hareketini hatırlayacaksınız. Evet, evet. Şii hareketini. Hizbullah Emel ittifakı 27 Şii kontenjanının 26'sını almış. Müttefikleri ama Hizbullah'ın müttefikleri de 23 milletvekili alarak 49 milletvekiline sahipler. Michel Aoun'un da özgürlüksever akımının sahip olduğu milletvekilleriyle çoğunluğu mecliste elde ediyorlar. Hizbullah'ın bir önceki seçimde, yani 2009 seçiminde kendisinin ve müttefiklerin aldığı oy 35, aldığı milletvekili 35 iken şimdi 49'a çıkmış. En önemlisi, Beyrut gibi Sünni Hariri ailesinin, Sünni partinin ağırlıkta olduğu yerde Hizbullah bazı mahallelerde milletvekilliğini kazanmış durumda. Seçimin kaybedeni büyük ölçüde Hariri'nin partisi. Saad el-Hariri, evet, başbakan. Evet, Başbakan Saadet Hariri'nin babası 2005'te Suriye kökenli bir olduğu iddia edilen Hizbullah üyesi 3 kişinin şu anda halen yargılandığı suikaste ölen kişi. Başbakandı o zaman da Hariri babası. 2005'te suikaste öldürülmüştü. Oğul Saad'da yani bir ara Hariri'de şeyde Suudi Arabistan'da göründü. Ben ülkeden istifa ettim gittim. Sonra Fransa'ya gitti. Fransa'ya gitti. Oradan dönüyorum diye açıklama yaptı filan. İstifasını Michel Aoun kabul etmedi. Yeniden geldi falan. Orası hakikaten son derece karışık. Hariri ailesinin Suudi Arabistan'da aynı zamanda çok ciddi yatırımları da var. Ama bildiğim kadarıyla esas Hariri ailesinin bizi ilgilendiren tarafı Türk Telekom değil mi? Evet. Halen Türk Telekom borçlarını da ödemeyip devletten şey istedi yanılmıyorsam. Özelleştirme sırasında özelleştirme ücretinin taksitlerini ödememiş durumda. Ve devlet de bankalara aman ses çıkarmayın emri verdi bildiğim kadarıyla bu Türk Telekom'un Hariri ailesine ait olan kısmıyla ilgili. Çok son derece karmaşık iş. Bu. Diğer taraftan şunu da söyleyeyim. Seçim yani sonuçta Hariri başbakanlığa devam edecek. Biraz daha zayıflamış olarak devam edecek. Ama en önemlisi Hizbullah mecliste şey çoğunluğunu elde etti. Kanunları engelleme çoğunluğunu elde etti. Çünkü anayasaya göre mecliste kanunların geçmesi için basit çoğunluk değil 3'te 2 çoğunluk lazım. Dolayısıyla 3'te 2 çoğunluk da 43 milletvekili demek. Yani 43 milletvekiline sahip olduğunuz zaman bloke etme imkanına sahipsiniz. Ve Hizbullah şu anda müttefikleriyle beraber elinde 49 milletvekili var. Ve şu anda Hizbullah'ın esas güç kazandığı alan meclisteki bu bloke etme kapasitesi. Evet, yani Hariri'nin meclisteki 21 milletvekiliyle yeni hükümeti kurabilecek tek aday olduğunu söyleyelim ama her üç koltuğundan birini de kaybettiği açıklanmış. Bizzat Hariri açıklamış kendisi. Evet, evet. En büyük kayıp Hariri'nin partisinde yani şu anda. Diğer taraftan Lübnan güçleri, Hristiyanların partisinin oy milletvekili sayısı biraz artmış. Biraz da şey de var, çeşitli küçük listelerin de tek tük kazanımları var. Örneğin Dürzi lider Can Bulat'ın ilerici sosyalist partisinin Dürzi partisi sonuçta onların da milletvekili artmış. Taşnak partisi Ermeniler 4 adaydan 3'ünü milletvekili yapabilmişler. Bir de böyle parçalı bölüklü küçük küçük milletvekilleri var. Çeşitli cemaatlerden veyahut gruplardan. Lübnan'daki seçim sonuçları hiç olmazsa şu açıdan sevindirici. Büyük endişelere rağmen herhangi bir gerginlik, suikast, cinayet, ölüm, kavga, dövüş olmadan seçimler sonuçlandı. Evet, bu önemli hakikaten. Peki bir de Tunus'ta yerel seçimler var. Tunus'ta yerel seçimler yapıldı pazar günü. Burada artık İnsana şu soruyu sordurtan bir durumla karşı karşıyayız. Katılım %33.7. Yani acaba diyorum ya, bazı demokratik kurallar gereği hani bazı referandumların geçerli olması için katılımın belli bir seviyede olması lazım. Örneğin İsviçre'de böyledir. Referandum geçerli olması için katılımın belli bir oranda olması gerekir. Acaba diyorum yavaş yavaş seçimlerin de sonuçlarının geçerli olması için katılımın belli bir oranın altında olmaması kuralı olmazsa olmaz bir kural olacak mı önümüzdeki dönemde? İhtiyaç mı duyacağız buna? Çünkü çoğu yerde özellikle Akdeniz Havzası'nın güneyinde bunu Tunus'ta da görüyoruz, Mısır'da da görüyoruz. Seçimlere katılım son derece zayıf ve bu tabii ki güçlü bir örgütün iyi örgütlenmiş bir aslında belki toplamda nüfusun seçmenlerin %15'inin 20'sinin ötesinde temsil gücü olmayan bir örgütün seçimleri kazanmasına yol açıyor. Şimdi Tunus'a gelirsek Ennahda hareketinin seçimleri kesin sonuçlar yarın açıklanacak. Ama Ennahda Hareketi seçimleri kazanmış gibi gözüküyor. Tunus, Sfax, Kayuran, Gabes gibi yani başkent dahil olmak üzere belediye meclislerinde çoğunluğu elde etmiş durumda. Seçimlerde en büyük kayıp Ennahda ile beraber hükümet ortağı olan Cumhurbaşkanı'nın kurduğu, şu andaki Cumhurbaşkanı Esebisi'nin kurduğu Nida Tunes Partisi. Onun başında da Cumhurbaşkanı'nın oğlu var biliyorsunuz, Hafet Kayıt Esebisi. Bu parti biraz hem pek toplumsal tabanı olmadığı için hem de kendi içindeki çok ciddi bölünmeler, kavgalar, dövüşler, özellikle Hafet Kayıt Esebisi'nin şahsıyla da ilgili tepkiler nedeniyle bölünmüş durumda ve bu partiden ayrılan birçok kişi başka listeler altında, bağımsız listeler altında seçimlere katılmış durumda. Dolayısıyla bu belediye meclislerindeki yapı iktidardaki Nida Tunes Partisi'nin belki yeniden bir koalisyon kurmasına imkan sağlayacak ama artık eskisi gücüne sahip değil. Evet. Tabii bu aynı zamanda Ennahda ile olan hükümet koalisyonunu da etkileyecek diye düşünülüyor. Aynı şekilde Tunus'ta da seçimler sakin bir ortamda geçti. Özellikle Cezayir sınırına yakın Libya kaynaklı şiddet, terör hareketlerinin olduğu bölgelerde bile biraz erken kapatmışlar tedbir olsun diye seçim sandıklarını o bölgelerde. Fakat orada da herhangi bir şiddet hareketi bilgisi yok şu anda. Tunus'taki durum önümüzdeki günlerde daha aydınlığa kavuşacak ama belli ki halkın büyük bölümü bu seçimlerden bir hayır ummuyor, ilgi duymuyor ve başka partiye oy vermek istemiyor ama Nida Tunes'e de oyunu bir daha vermek istemiyor geçen sefer olduğunun tersine. Bu da tabii ki laik cephenin ciddi bir kırılması aynı zamanda. Evet. Burada yavaş yavaş şeyi de söyleyeyim. Binali döneminin siyasetçileri yavaş yavaş sahnenin önünde yer almaya da başlıyorlar. Öyle mi? Binali Suudi Arabistan'da oturuyor herhalde. Binali Suudi Arabistan'da. Binali adına yapmıyorlar. Daha çok Burgiba geleneğinin, destur geleneğinin yeniden peşkili adı altında yapıyorlar. Bunun bazı açılardan doğru biçimde yapıyorlar. Tabii demokrasiyi artık güçlendirme adına yapıyorlar. Bazıları da tabii geçmiş hatalarının ve yolsuzluklarının bedelini ödemeden bir tür yeniden sahnede posttan pay kapma yarışı içindeler ama bu da siyasetin bir parçası. Evet, belki son olarak da şeyden kısaca bir iki dakikamız var. Trump'tan bahsedelim ama bugün öğleden sonra belli olacak esas Trump'ın neler yapacağı. Evet, çok tehlikeli. Bu da ilginç bir şey değil mi? Twitter hesabından yarın saat şu saatte ben bütün dünyayı ilgilendiren son derece önemli bir kararı yarın işte şey yapacağım, sinemaya gideceğim havasında bir şekilde. Ama uygun televizyon yıldızı olduğu için kendisi reality show'ların bir numaralı ismi. Tease etme evet. Deniyor buna değil mi? Evet, tease etme diyor. Yani you're fired, sen kovuldun şeyiyle bilinen, sloganıyla bilinen bir adamdan bahsediyoruz yani. Evet evet, yani hakikaten yeni zamanlar bizim için bu açıdan hayrete mucit beklenmedik şeyler. Tom Engel her... oluyor ama yeni zamanlar belki böyle can evet. Çünkü daha az şaşırdığını hissediyorum. Evet evet, ben Amerika Birleşik Devletleri'nde Amerikan güreşi yaparkenki görüntülerini hatırlıyorum Donald Trump'ın. Tom Engel artık hoş bir şey kullanmıştı bir yazısında. Şey diyor, Big Brother is not watching you diyor, artık birader seni izlemiyor, sen biraderi izliyorsun. Sen biraderi izliyorsun artık. Evet, aynen öyle. Çok yerinde bir benzetmeydi bence. Kesinlikle sen biraderi izliyorsun, doğru. Daha da ekonomik bir yöntem bu. Evet. sürekli. Şimdi Trump'ın geçen cumartesi günü Observer, İngiliz Observer gazetesi son derece önemli bir haber yayınladı. Biraz da bu Trump'ın İran'la ilgili kararın öncesinde yayınlandığı için tabii ki kasıtlı tarih, yayınlama tarihinin kasıtlı olarak seçildiğinden eminiz. Trump'ın İsrailli bir özel istihbarat ajansını Obama yönetiminde İran'la nükleer anlaşma yürütmüş bazı kilit yöneticiler hakkında suçlayıcı haber dosyaları hazırlamak üzere sipariş verdiği iddiası. Özellikle Obama'nın ulusal güvenlik danışmanı Ben Rhodes ve bakan yardımcısı Colin Kohl'un ismi geçiyor bu sipariş verilen hakkında dosya hazırlanmak üzere sipariş verilen kişiler arasında. Trump'ın bunu Mayıs'ın 2017'sinde Tel Aviv ziyareti sırasında bu konuyu gündeme getirdiği, siparişi verdiği iddia ediliyor. Ve bu kişilerin özel hayatlarıyla ilgili, siyasi kariyerleriyle ilgili, İran lobisi ve İran'la işbirliği, çıkar ilişkisi olan çevrelerle olan ilişkilerinin dosyalanması ve gereğinde kullanılması için bir İsrailli özel istihbarat ajansının görevlendirildiği. Fakat Observer şunu da belirtiyor, onu da söyleyeyim. Bu görevin yerine getirilip getirilmediğini bilmediğini söylüyor Observer. Yani bu böyle bir niyet aşamasına da kalmış olabilir. Onu her zaman bir kayıtla belirtmekte yarar var. Evet, ama şeyde Guardian'ın yeni sayısında 7 Mayıs tarihli şeyinde, evet, pek çok kişiyle ilişkiye girdi bu sahte şirketin, Black Cube adındaki İsrail, evet, özel şirketinin. Birçok kişinin özel, Trita Parsi var mesela bu konularda, İran, Amerikan İran Derneği Başkanı filan, onunla ilgili acayip sorular sorup aile ilişkileri vesaire, 20 çocukların aileleri okula gitmeleri filan, Ben Rhodes ve Colin Kyle hakkında özellikle onların karılarına filan da ulaşmaya çalışmışlar. Açığa çıkmış yani, bir takım e-mailler ortaya çıkmış. Sipariş verildiği kesin de bunun bir dosya olarak Trump'a gelip yani evet, onu, nihayetine erip edilmediğini bilemiyorlar. Bilemiyoruz, evet. İlişki kurdukları, bilgi toplamaya çalıştıkları açık. Ama bu sonuçlandı mı onu bilemiyorlar sadece. Ama sonuçlanmamış bile olsa son derece vahim. Hakikaten insanı, yani bu biraz evvel söylediğimizin tersin tabii aynı zamanda. Evet. Yani Big Brother Watching You aynı zamanda. Bu. Evet, evet, aynen öyle. İkisini birden yapıyor aynı zamanda. Yani kilit. Çok acayip bir şey. Peki, burada bırakıyorum. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi günler. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Evet, bitirirken de son yarım saate girerken de bir şeyden bahsetmek istiyorum ben. Aydın Engin'in son derece ilginç bir yazısı vardı. Cumhuriyet Gazetesi'nin 94. yaş günü münasebetiyle yazdı. Ona kısaca değinelim. Yani ben 94 yaşına bastığımız bugün karar aldım. Bugünden itibaren başlıyorum. Şu soruları sormayacağım diyor. Osman Kavala neden tutuklu? Neden 201 gündür hapishanede? Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan, Mehmet Altan ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırdılar. Peki ne yapmışlardı da bu ceza kesildi? Sormayacağım artık böyle diyor. Zaman Gazetesi yazarlarından Ahmet Turan Alkan, Ali Bulaç, Mümtaz Er Türkön'e hangi suçu işledikleri için 646 gündür hapishanedeler? Aynı davanın sanığı ahim zoruyla tahliye edilen Şahin Alpay, berbat sağlık koşullarına rağmen neden hala ev hapsinde ve hastaneye ancak izin alarak gidebiliyor? Hayır, artık böyle sorular sormayacağım. Kürt medyasının çoğu gencecik kadın ve erkek gazetecilerin hemen hepsi neden tutuklanıp hapishanelere kondular? Sormayacağım. Akil insan olmayı kabul ettiği için solun sağa tarafından ahlaksızca saldırılan, linçe uğratılan, oysa 19 yıl 9 aylık hapislik hayatında başının gölgesini bir an bile önüne düşürmemiş, barış sürecinin ete kemiğe bürünmesi için yorulmak bilmemiş Celalettin Can kardeşim neden kim olduklarını bile bilmediği kişilerle birlikte tutuklanıp Silivri'ye takıldı ve neyle suçlanıyor? Hayır, artık böyle sorular sormayacağım. Boğaziçi Üniversitesi'nin Afrin Harekatı'na karşı çıkan gencecik ve kocaman yürekli öğrencileri neden tutuklu? Suçlarının ceza yasasında karşılığı ne ola ki? Sormayacağım. Çünkü sorun hukuksal değil, sorunun adaletle ilgisi yok. Tutsak edilmiş bir yargı erkinden ne adalet beklenir ne hukuka saygı. Sorun hukuki değil, siyasi. Ve kadın ya da erkek, genç ya da yaşlı yurttaşlar hadi diyor. 24 Haziran'a dik girmek, diri girmek, karınca çalışkanlığını, keçi inadını, alıcı kuş sabrını kuşanmak gerek. Yurttaşlar haydi diye bitirmişti. Bunu da okuyayım dedim. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Ömer Bey. Evet, bugün Açık Bilinç'te Can yok. O teziyle uğraşıyor. Biz ikimiz yapıyoruz. Konuğumuz da yok anladığım kadarıyla. Ne üzerinde yoğunlaşacağız? Siz söylerseniz lütfen. Tabii. 3 haftadır nöro hukuk konusunda ve nöro hukuka temel teşkil eden bir takım kavramlar konusunda konuşuyorduk. Özne olmak, fail olmak, cezai sorumluluk filan gibi konulardan bahsediyorduk. Buradaki önemli kavramlardan bir tanesi de irade ve özgür irade. Bugün ve gelecek haftaki programda bu özgür irade konusunu hem psikoloji ve nörobilim açısından hem de felsefe tarihindeki yeri açısından ele almak ve bu tartışmayı bu şekilde tamamlamak istiyorum. Fakat ondan önce küçüklü büyüklü söz etmek istediğim bir iki tane nokta var. Çünkü genellikle konuklarımız olduğu zaman onların zamanlarından çalmamak için böyle bahsetmek istediğim başka yan konuları atlamak zorunda kalıyoruz. Üstelik bu program Açık Bilinç'in 12. yayın döneminin ilk programı. Yani 5,5 sene bitmiş oluyor. 6. senenin içine girmiş oluyoruz. O itibarla da belki böyle bir iki ufak tefek şeyden bahsederek girmek çok yersiz olmaz diye düşündüm. Evet. Öncelikle Açık Bilinç'te haliyle üniversitelerin ve akademinin durumundan söz ettiğimiz oldu. Daha önce değinme imkanı bulamadım. Fakat bir Açık Gazete dinleyicisi, Açık Radyo dinleyicisi olarak teşekkür etmek istediğim bir konu var. Boğaziçi Üniversitesi'nin tutuklanan öğrencileri konusunda hemen hiçbir yerden hiçbir haber bulmak mümkün değilken siz Açık Gazete'de onların seslerini yansıttınız. Çok önemli bir iş yapmış oldunuz. Bu açıdan teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Yani gerçekten hiçbir şiddet eylemine karışmamış. Yalnızca fikrini beyan etmek yüzünden işte böyle sabaha karşı ailesinin evinin kapısı kırılarak gözaltına alınan, tutuklanan öğrenciler olması ülkemizde çok utandırıcı bir şey. Bir şekilde barıştan söz etmek belli ki bir öfke tetikliyor. Daha önce de bu Türk Tabipler Birliği bir barış bildirisi imzaladığı zaman da, barış akademisyenleri bir bildiri imzaladığı zaman da aynı şey olmuştu. Bir de akademiden söz ederken İstanbul Üniversitesi hakkında da program yaptınız. Hatta bir önceki hafta Selçuk Erez konunuz olmuştu. Ona da değinmek istiyorum. Açık Bilince de Cerrahpaşa Üniversitelilerden bir bildiri gelmiş. Orada diyorlar ki, biz Cerrahpaşalı tıbbiyeli ve tabipler göz bebeğimiz Cerrahpaşa'nın İstanbul Üniversitesi'nden kopartılarak isim ve markasının elinden alınması suretiyle Silivri'deki henüz kurulmamış İbn Sina Üniversitesi'ne bağlanarak itibarsızlaştırılmasını kabul etmiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti değerli vatandaşlarına diye bir bildiri kaleme almışlar. Bunu arz ediyorlar. Bunu da paylaşmak istedim. Yani bir şekilde işte üniversiteler, eğitim kurumları kendi gelenekleri olan, belli bir özellik içinde çalışan, kendilerine has örf ve adetleri diyelim ile bugüne kadar gelmiş kurumlar, bunları yok sayarak böyle bir züccaciye dükkanına girmiş fil gibi hiçbir fikir almadan kendi bildiği gibi her şeyi değiştirmeye kalkmak filan sahiden anlaşılır gibi değil. Bir meşruiyeti de yok, bir faydası olmayacağı da kesin. Her halükarda bu Cerrahpaşalıların bildirisini ne bu şekilde buradan ses vermiş olmak istedim. Bir başka konuya geçeyim. Açık Radyo'ya benim adıma bir takım tanıtım amacıyla sanıyorum kitaplar gönderilmiş. Bir senedir falan böyle bir durum varmış. Benim bundan haberim yoktu. Kardeşim Altuğ bu kitapları derleyip toplayıp sağ olsun bana ulaştırdı. Bunlar aslında konu itibariyle açık bilinçle işlediğimiz meselelere yakın gelen içerikleri olan kitaplar. Domingo Yayınları ve Asi Kitap'tan gönderilmiş. Yeni haberim oldu. Bu iki kitap evine de teşekkür ederim. Bu kitapların içindeki malzemeler açık bilinç konularına yakın geldiği zaman mutlaka kullanacağız. Bunu söylemiş olmak istedim. Evet, bu konuda bizim de kusurumuz oldu, iletmekte kusura bakılmasın. Yok, estağfurullah, acil bir şey de değilmiş zaten anladığım kadarıyla, ama sözünü etmiş olayım dedim. Şimdi bir de teessüf demeyeyim ama anlamadığım bir konuyu dile getirmek istiyorum. Bu her haftanın pazartesi günü salı günkü program yayınlanmadan önce Twitter'dan program duyurusunu paylaşıyorum. Hem programın bir özeti olsun, hem de aktardığımız kaynakların referansları olsun. İsteyen oradan gitsin, baksın, bulsun filan diye. Bu Twitter duyurularının en sonuncu parçası, bir zincir halinde oluyorlar. Hep şöyle diyor: Açık Bilinç İstanbul'da 94.9 FM Açık Radyo ve dijital dünyada açıkradyo.com.tr üzerinden her salı sabahı 09.10 arasında yayınlanıyor. Program özetlerine aktardığımız kaynaklara ve podcast arşivine ulaşmak, geçmiş kayıtları sonradan dinlemek için işte açıkradyo.com.tr filan, orada adresini veriyorum. Şimdi her duyuruda böyle demiş olmama rağmen, hemen her duyuruda bir bazen birkaç kişi bu Twitter duyurusuna şöyle bir soru ekliyor: programın podcast'i var mı? Ya da program bu salı kaçıracağım, programı sonradan dinleyebilir miyim? Şimdi buna şaşırmıyor değilim. Çünkü yani bir şekilde bu duyuruları okuyorlar ki buna karşı böyle bir soru soruyorlar. O programı ilginç buldukları için filan. Fakat daha ne yapsam da aslında, evet, bütün programları sonradan dinlemek mümkün. Podcast arşivi de şurada duruyor. Bir tık ötenizde iyi, herkesin gözünden kaçmayacak bir şekilde ortaya sunabilsem, buna bir çare bulamadım doğrusu. Buradan böylece söylemiş olayım dedim. Evet, peki yani hakikaten yapılacak pek bir şey yok. Biraz da önümüzdeki programlara kısaca değinmek isterim. Biliyorsunuz bir süredir hazırlamakta olduğumuz bilimde, felsefede ve sanatta koku ve tat algısı diye bir seri var. 7-8 programlık güzel bir seri olacak. Koku ve tat algısına çok çeşitli farklı açılardan yaklaşmaya çalışıyoruz. Bu serinin yanı sıra düşünce-dil ilişkisi üzerine bir program yapacağız. İdrak-deneyim ilişkisi üzerine, ki felsefe tarihinde çok önemli yeri olan bir konu, bir program yapacağız. Fake news konusu var, sahte ya da yalan haber. Bunlarla ilgili ilginç çalışmalar var. Bu konuda bir programa sığmayacak kadar materyal birikti. Belki 2 ya da 3 programlık bir seri yapmayı düşünüyorum. Daha önce Açık Bilinç'te olmayan temsil edemediğimiz alanlar fizik ve matematik. Bu sene ikisi hakkında da bir takım programlar yapıyor olacağız. Önemli bir sosyal psikoloğumuz var, Muzaffer Şerif. Bu aralar Türkiye'de de yeniden biraz daha ismi gündeme geldi. İlginç çalışmaları var. Muzaffer Şerif'in hayatını anlatmak, hem Türkiye macerasını hem Amerika Birleşik Devletleri macerasını da anlatmak istiyorum. O da önümüzdeki programlar içinde yer alıyor. Bir de son olarak şimdi yeniden seçim satı mahalline girmiş bulunuyoruz, beklenmedik bir şekilde. Referandum sürecinde işte seçmen psikolojisi ve davranışına yönelik bir takım bir dizi program yapmıştık. Bu seçim de Türkiye Cumhuriyeti açısından çok çok önemli bir seçim ve bu seçim sürecinde birkaç konuyla alakalı program yapmak istiyorum. Şimdi şöyle düşünenler çıkabilir. Bu aslında bir bilim ve felsefe programı. Siyasetle niye ilgileniyorsunuz diye bir soru olabilir. Tabii siyasi yorumlar yapmak için programlar yapıyor olmayacağız. Her zaman yaptığımız gibi işte bilim ve felsefe dünyasından, o literatürden bir takım çalışmalar konuya temas ettiği ölçüde bizim radarımıza giriyor. Geçen hafta bir konuşmasında Türkiye'nin Nobel ödüllü ilk ve tek bilim insanı Aziz Sancar her zaman söylediği şeyi bir daha söylemiş. Gençlere siyasetle uğraşmayın, yalnız bilimle uğraşın diye nasihatte bulunmuş. Ben Aziz Bey'e saygım büyük. Kendisiyle Kuzey Carolina günlerinden tanışıklığım da var bir parça. Fakat bu konuda hiç kendisi gibi düşünmediğimi söylemek zorundayım. İki sebepten. Bir, siyaset yalnızca siyasetçilere bırakılmayacak kadar önemli diye düşünüyorum. Bunu da aslında görüyoruz şu içinden geçtiğimiz günlerde, bunun ne kadar doğru olduğunu. Öte yandan Aziz Bey'in söylediği mümkün olsaydı, yani işte bilimcilerin yalnız bilimle, felsefecilerin yalnız felsefeyle uğraşması, çünkü siyaseti gerçekten doğru düzgün yapan siyasetçilerin götürdüğü bir dünyada yaşıyor olsaydık, vallahi o da ne iyi olurdu. Evet, yani siyaset benim ilgilenmekten özellikle zevk aldığım bir alan değil. Fakat bir zaruri bir durum varmış diye düşündüğümden aslında bilimsel ve felsefi konuları bazen siyasetle temas edecek şekilde burada Açık Bilinç'te sunmaya çalışıyorum. Aklımda da 2 tane en azından bu seçim sürecinde program var. Bir tanesi fikri sabit seçmenler. seçmen psikolojisi açısından, yani seçimde fikrini değiştirmeyen ya da değiştiremeyen her ne olursa olsun, bu konuda yapılmış bazı çalışmalar var. İkincisi de ahlak felsefesinde yer alan iki kötüden birini seçmek durumunda kalmak diye bir durum var. Ben buna ehveni şer açmazı adı veriyorum. Yani önünüzde iki seçenek var ve başka bir seçenek yok gibi gözüküyor. İkisi de kötü, fakat bir tanesi öbüründen çok daha kötü. Siz dolayısıyla mecburen daha az kötü olanı seçmek zorunda kalıyorsunuz. Bu da aslında hem ahlak felsefesi açısından hem motivasyon ve moral açısından seçmenler üstünde son derece spesifik etkileri olan bir durum. Biraz da bundan, bir programda da bundan bahsetmek istiyorum. Dolayısıyla bu konuların içinde de Açık Gazete'de de sizin sıkça konu ettiğiniz, işte Cumhurbaşkanlığı için ortak bir aday mı çıkmalı, her grubun kendi adayı mı olmalı filan gibi bir takım konulara da değineceğiz. Çünkü evet, yani her kafadan bir ses çıkıyor, herkesin bir farklı bir önerisi oluyor, ama bunlar böyle işte hislerimiz itibariyle fikir beyan edemeyeceğimiz kadar önemli konular diye düşünüyorum. Çünkü siyaset bilimciler ve matematikçiler arasında aslında örneğin iki turlu bir seçimde hangi davranışın kime daha yarayacağı, daha faydalı olacağı konusunda yapılmış modeller, simülasyonlar, çalışmalar var. Bunlara bakmak gerekir kanısındayım. Bunlardan bağımsız olarak fikir bildirmek, işte orta kadar çıkartalım, o da şu olsun filan demek bana doğrusu pek anlamlı gelmiyor. Bu konularda biraz bilimsel çalışmalara bakar oldum. İlginç bir şeyler bulabildiğim ölçüde bunları da ilerideki seçimden önce yapacağımız programlardan bir ya da ikisinde dile getireceğim diye umuyorum. Evet, yani Ali Bilge ile de aslında uzunca bir süreden beri, belki de yıllardan beri eski programlarda da konuştuğumuz ama son zamanlarda iyice gündeme de oturmuş olan bu muhalefet bloku ve demokrasi hukuk devleti üzerinde odaklanmış, sadece demokrasi, özgürlükler ve hukukun üstünlüğü çerçevesinde oluşmuş bir blokun nasıl oluşturulacağı konusunda da epey bir konuşma yapmaktaydık ve yapmaya da devam edeceğiz herhalde zaten. Evet, ve çok çok önemli, çok kritik bir konu olduğunu ve kritik bir dönemeçte aslında yanlış kararlar verme lüksü olmayan bir muhalefetin ne yapacağını işte böyle merakla beklediğimizi, bir taraftan da gözlemlediğimizi söylemeliyim. Ben de herkesin olduğu gibi benim de İçimden geçen ve geçmeyen işte adaylar var. Hangi davranışın doğru, hangi davranışın doğru olmayacağına dair benim de kendi kanaatlerim var. Gündemde ne olup ne bittiğini de genellikle Açık Gazete'den aslında takip etmeye çalışıyorum. Fakat bu konularla ilgili daha genel anlamda, örneğin başka ülkelerdeki iki türlü seçimlerde sonuçlar ne şekilde çıkmış, öyle değil de böyle davranılsaydı seçim sonuçlarına sonuçlarında fark yaratacak bir durum olabilir miydi? Bu konulardaki araştırmalara biraz bakmaya çalışıyorum. Dediğim gibi ilginç bir şeyler bulabildiğim ölçüde gündeme getireceğim. Evet. Peki benim küçüklü büyüklü değinmek istediğim konular bunlardı. Şimdi biraz programın kalan işte 5-10 dakikasında özgür irade konusuna isterseniz girelim. Sonra da haftaya devam edeceğiz. Şöyle söylemiştim önceki programlardan birinde, bu aydınlanma çağı denen dönemde nasıl fizik, kimya, matematik gibi bilimler büyük bir değişimin ve dönüşümün öncüsü oldularsa, 21. yüzyılda da beyin bilimleri, genetik bilimler ve yapay zeka ve siborg teknolojileri bu tür bir öncü rol üstlenmiş durumdalar. Ve fizikten, kimyadan ve matematikten farklı olarak aslında bu üç bilim ya da üç alan hukukun da, nöro hukukun da ilgi alanına giren, insanı yeniden tanımlama, özne nedir, fail nedir, cezai sorumluluk hangi durumda ortaya çıkar gibi sorulara farklı cevaplar verme potansiyeli olan alanlar. Hı hı. Özgür irade konusunda peki bilimler ve felsefe ne diyor? Biraz da buna bakmak istiyorum. Genellikle özgür iradeden konuşulurken önce işin kuramsal, kavramsal yönünden, felsefi tarafından başlayıp daha sonra psikoloji ve nörobilim bu konuda ne diyor? O tarafa doğru gidiyorum. Benim genel yaklaşımım böyle. Bu sefer tam tersi oldu çünkü uygulamalı bir alandan, nöro hukuktan başladık. Şimdi öyle tersten bir yol izliyoruz. Dolayısıyla önce psikoloji ve nörobilim anlamında özgür iradenin ne olduğu ve ne tür çeşitlilikler gösterdiğinden biraz bahsetmeye çalışayım. Metafizik sorulara da bunun ardından geleyim. 20. yüzyılda belki en etkili olmuş felsefecilerden bir tanesi, çok nevi şahsına münhasır bir kişi olan Ludwig Wittgenstein, bir mühendis, daha sonra Bertrand Russell'ın öğrencisi oluyor. İşte felsefe dünyasına ilginç katkılarda bulunuyor. En etkili olmuş olan kitabı da ölümünden 2 sene sonra yayınlanmış olan Philosophical Investigations, İngilizce'ye öyle çevrilmişti, felsefi incelemeler. Orada irade konusunda şöyle bir soru soruyor Wittgenstein. Diyor ki kolumun havaya kalkmasıyla benim kolumu havaya kaldırmam arasındaki fark nedir? Hatta soruyu tam olarak şu şekilde soruyor. Benim kolumu havaya kaldırmam olgusundan kolumun havaya kalkması olgusunu çıkartırsam geriye ne kalır? Ne kalır? Aslında işte bir öznenin niyeti gibi bir şey kalır. Zihinsel bir şey kalır. Yani kolum kendiliğinden de havaya kalkabilirdi. Başka birisi tutup kaldırabilir ya da benim istemim dışında işte bir ip bağlayıp çekebilirsiniz filan. Kolumun havaya kalkması bir hareketi imliyor. Benim kolumu havaya kaldırmam ise benim yaptığım bir davranış olarak, bir niyet ve isteğin içsel mekanizmalar sonucunda ortaya çıkması ile mümkün olan bir davranışı imliyor. Yani hareketle davranış arasında böyle bir önemli fark var gibi duruyor. Dünyada her fiziksel nesne hareket edebiliyor bir şekilde. Kendiliğinden hareket edemiyorsa ittirip hareket ettirebiliyoruz. Ama her fiziksel nesnenin davranışı yok. Canlıların davranışları var. Bu davranışlar çerçevesinde de bazı davranışların irade ile mümkün olduğunu, bazılarının ise iradeye gerek göstermediğini görmek mümkün. Nasıl? Şöyle bir örnek vereyim. Bundan aslında Açık Radyo'nun hazırlamış olduğu Açık Kitap'ta da bahsediliyordu. Fakat kitabın bir kopyası buradaki kütüphanemde yok. Dolayısıyla bulamadım. Yine 1950'lerde, 20. yüzyılın ortalarında ilginç şeyler yapmış İspanyol bir fizyolog var. Manuel José Delgado diye, Yale Üniversitesi'nde. Bu adamın ilgi alanı canlıların beyinlerine bir takım uzaktan stimüle edilebilecek küçük devreler takması ve daha sonra radyo dalgalarıyla bunları tetikleyerek bu canlıların davranışlarında nasıl farklar yaratabileceğini gözlemlemek. Sanıyorum İspanyol olmasından, İspanya'nın güneyinde doğmuş büyümüş, bunun da etkisiyle İspanya'ya gidip boğalar üstünde de bir deney yapıyor. Ve bir takım boğaların beyinlerine işte bu İngilizce'de stimosiver denen, yani herhalde stimulus receiver'ın kısaltılması olsa gerek, uyarı alıcısı takıyor. Ve çok bilinen bir deneyinde işte böyle bir beynine böyle bir araç takılmış, bir cihaz takılmış olan boğa güreşçisine saldırmak üzereyken uzaktan kontrol edilen radyo dalgaları sayesinde hareketini değiştiriyor. Yani bir şekilde sanki hayvanın içinden birisi bir frene basmış gibi o hareketi tamamlayamıyor. Güven Bey, ben de tam bu noktada bir şey sorayım mı? Cihazın tabii bu cihazın bir ismi vardı ve açık kitapta da geçiyordu, evet. Fakat bulamadım neydi, hatırlayamadım. Ben de hatırlayamadım, okumuştum aslında ama yani daha doğrusu yazılımında da hatta katkımda olmuştu diye hatırlıyorum. Fakat burada asıl sorulacak soru belki şimdi şu hale gelebilir. Boğa güreşçisinin beynine de böyle bir alıcı taksak ve onu boğaya saldırmaktan alıkoysak nasıl olur diye de düşünmedim değil yani. Doğru, yani tam işte bu elindeki kılıcı saplayacağı anda bu hareketi engellemek fena olmazdı, haklısınız. Peki burada benim fakat sormak istediğim soru şu, irade anlamında boğanın kendi başına gösterdiği davranışlarla bu uzaktan kontrollü cihazın tetiklenmesi sayesinde gösterdiği davranış arasında bir fark var. Eğer şu mümkün olsaydı, yani hepimizin beynine bu tür cihazlar takılsaydı ve uzaktan her davranışımız kontrol ediyor olsaydı, işte böyle bir tür ipleri başkasının elinde olan bir kuklaya dönmüş olacaktık. Şunu biliyoruz, öyle canlılar değiliz. Aslında dünyada hiç o tür canlılar yok. Bu anlamda iradeden bahsetmemiz mümkün. Bu tür canlılar, yani bu Delgado'nun boğası gibi canlılar olsaydı, o zaman bir iradeden bahsetmek söz konusu olmayacaktı. Tamamıyla bir ipleri başkasının elinde olan bir kuklanın davranışları gibi bir şeyden bahsediyor olacaktık. Fakat bu bütün canlılar dünyasındaki davranışların aynı kategoride incelenebileceğini de göstermiyor. Bununla da aslında programı kapatayım, haftaya devam etmek üzere. Bazı canlıların davranışları uyaranlara doğrudan bağlı ya da onlar tarafından tetiklenen davranışlar. Biz insanlarınki ise öyle değil gibi sanki. Bir örnek vereyim. İşte mesela ay çiçeği ya da güne bakan, değil mi, yüzünü güneşe dönüyor, ışık neredeyse oraya doğru, öyle bir davranış gösteriyor. Evet. Son derece basit bir davranış olmasına rağmen, ama burada bir seçim söz konusu değil. Yani ben güneşe küstüm, bugün ona doğru bakmayayım deme imkanı ya da ihtimali yok ay çiçeğinin. Bir davranış, fakat uyaranlara bağımlı bir davranış. Ya da siz işte hani sokakta bir karınca topluluğu gördünüz bir yerde, her zamanki gibi işte bir yerlere koşturuyorlar, çalışıyorlar, bir şeyler yapıyorlar filan. Onların yanına bir damla şekerli su damlatırsanız, nasıl bu uyaranın aslında bir otomatik davranışı tetiklediğini de kolayca görebilirsiniz. Bu karınca topluluğun içinden bazı bireyler çıkıp, ya ben karatay diyeti yapıyorum, şimdi bu karbonhidratlı şeyi almayayım, teşekkür ederim filan deyip arkasını dönmeyeceklerdir. Bir şekilde bu şekerli su uyaranı onların davranışını otomatik bir rutin halinde belirleyici olacaktır. biz insanların davranışı işte bu ayçiçeğinin davranışı gibi de değil, karınca topluluğunun davranışı da gibi de değil ya da kafasına bu alıcı takılmış olan beynine boğanın davranışı gibi de değil. Bu anlamda bir özgür iradeye sahip olduğumuz söylenebilir. Bu işin nörobilimsel psikolojik kısmı. Fakat bu sahip olduğumuz irade, tamam irade kısmına kimsenin sözü yok ama gerçekten özgür mü sorusu ise bir daha geniş bir metafizik çerçeve istiyor. Bunu da haftaya tartışmayı sürdürelim isterseniz. Peki, çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Açık Bilinç kaydını dinledik. Şimdi bu Açık Gazete'yi de bugün şu anda kapatmış oluyoruz bu şekilde. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyordu. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.